زمخ پوڑان دی درمین دا ادب رنگین کاروان بیتل دی کامران بیتل دی کامران چخ کولی گل مرین خارس پر سطوری دا اسمان بیتل دی کامران اتل شاعرات بدر دن سرک زد سحر سعید مدزد سر زاکر دک هنر تلستائی گوہری پخبل قلم زمون غازیان ویتل دی کامران ویتل دی کامران زمخ پوڑان دی درمی دا ادب رنگین کاروان ویتل دی کامران منو چی عبداللہ دی در من زڑو تسل دای دیوی تکل حماد گلاب گل درویش و نازل دیر توریالی پخوک زبان ویتل دی کامران ویتل دی کامران زمخ پوڑان دی درمی دا ادب رنگین کاروان ویتل دی کامران ویتل دی کامران چخ کولی گل ورین خکارس پر سطوری دا اسمان ویتل دی کامران ویتل دی کامران سجادک محمد عالم بسم الخدای دی لری عاصر روح حسینی نیک ملو حیدری طاهر بهار خیال بادشاہ مدید سوی زلو درمان ویتل دی کامران مفتون دعوک سیبک عباسی دی آتالان سپیسلی آدیبان ٹکور دی پمنگران مخبتا و مظہری باندنن یاڑی ٹولیاران ویتل دی کامران ویتل دی کامران زمخ پوڑان دی درمی دا ادب رنگین کاروان ویتل دی کامران ویتل دی کامران چخ کولی گل ورین خارس پر سطوری دا اسمان ویتل دی کامران ویتل دی کامران رختیا چی دا عدب مرچل پچل لی دنیا زی احرار و حنفی فات سنو سودائی بے شکا صابر او وفادار کنی خوب بیان ویتل دی کامران ویتل دی کامران منانا نزاکر اول نصرت و رحمی عادل و شریفی حبیب و حبیبی محمود شاکر صدق صادق کلی آدبان ویتل دی کامران ویتل دی کامران زمخ پوڑان دی درمی دا ادب رنگین کاروان ویتل دی کامران ویتل دی کامران چخ کولی گل ورین خکارس پر سطوری دا اسمان ویتل دی کامران ویتل دی کامران حق یار حماس مخلص مشعل مدید چنگولان محمد رئیس لقمان سراج ساجد ریان راجی اختر محمد غزنوی دی زمون چشمان ویتل دی کامران ویتل دی کامران هلال چمل غلری دی پیلی پویو تار فضا کے رستا اختیار چچات دکڑو ہار زما خو کمل کڑے پغاڑ د سلطان ویتل د کمران ویتل د کمران زمخ موڑاند درمین دا ادب رنگین کاروان ویتل د کمران ویتل د کمران چخکل گلور انکار سپین ستوری دا اسمان ویتل د کمران ویتل د کمران ویتل د کمران